بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تبقى مسألة يا أذانا ambayo Sheikh hafidhahullah ta'ala ameyataja, akaendelea akasema: wa yustahabu an yastaqbila alqiblata hala aladhani, na ni jambo ambalo linapendeza, an yastaqbila alqiblata, yule mwenye kutoa adhana aelekee kibla, hala aladhani, kipindi anatoa adhana. Jambo hili linapendeza, ni jambo limustahabu, linalopendeza, kwa dalili ambayo ameitaja hapo chini, حديث عبد الله بن زيد، حديث معاذ بن جبل، لأنه أرفع للصوت كسباب هيفيو كنونيشا صوتي نكوى نينيك نينيك جو زيد، أرفع للصوت صوتي نكوى نينيك نينيك جو زيد. أكيد ليك سيما ويلتفت يمينا عند قوله، نا أتجيوكا أفاند وكليا عند قوله كيبين ليك سيما حي على الصلاة، أكسيما حي على الصلاة أنا جيوكيا وفند وكليا، وشمالا نا تجيوكيا وفند وكشوتو عند قوله بلدك فسيما حي على الفلاح، حي على الفلاح. ويقول بعد حي على الفلاح نا أتسيما بعد يكسيما حي على الفلاح الثانية يبيلي من أذان الفجر، katika adhana ya alfajiri khasatan, haswa haswa atasema nini: as-salatu khairum minan nawm, as-salatu khairum minan nawm marratayn, mara mbili. Kwa maana baada ya kusema hayya ala alfalah, hayya ala alfalah, ile ya pili ile akitoka hapo katika adhana ya alfajiri atasema as-salatu khairum minan nawm, liamrihi sallallahu alayhi wasallam bidhalik, kwa amri ya mtume alayhi salatu wasalam. Kwa hilo yeye mtume alayhi salatu wasalam ndio amelielekeza na ametoa amri katika adhana ya alfajr. Waliannahu waqtun yanamu an-nasu fihi ghaliban, na kwa sababu waliannahu, kwa sababu kusema hivyo as-salatu khairu minan nawm, swala ni bora kuliko usingizi, kwa sababu wakati huo waqtun ni wakati ambao yanamu an-nasu fihi ghaliban, watu hulala katika wakati huo ghaliban, mara nyingi. Kwa hiyo waambie as-salatu khairun minan nawm. Na watu wachunge matamshi haya, kwa sababu kuna watu wengine hawawezi kuitamka kha, wanabadilisha na kuweka ghain, wanasema as-salatu ghairun minan nawm, as-salatu ghairu minan nawm. Tafsiri inakuwa imebadilika na maana imetoka nje kabisa. Wa kathirun mimman yu'adhinu, wengi katika wale wenye kutoa adhana, yukhti'u fi nutqi, hukosea katika kutamka bil hayya al hayy ala taini, anaposema al hayy ala taini, kwa maana zile hayya ala al falah, hayya ala al falah. Wengi katika wenye kutoa adhana hukosea katika kutamka hizi mbili hayya ala taini. Fa ba'dhum, baadhi yao, yaghunnuha ghunnatan mufridan, wanaghani katika hizo hayya ala al falah na hayya ala sala, yaghunnuha, wanazighani ghunnatan mufritan, yani ghunna yenye kuchupa mipaka, fiha, katika hiyo adhana au katika hiyo hayya ala alfalah, anaghani pale kughani ambako kunavuka mipaka. Wa ba'dhum, na baadhi yao, yaati biha maksuratan, baadhi yao wanaileta hali ya kuwa maksuratan, kwa maana hali ya kuwa ina kasra. Walhaqu, na haki ilivyo, annaha fi'lu, fi'lu amrin, uhalisia ulivyo yenyewe ni fi'lu amri, ni kitendo cha kuamrishwa. Anamwambia hayya ala alfalah, hayya ala alfalah, kwa maana njoo kwenye kufaulu. Hayya manake njoo. Kwa hiyo wengi hawaleti hayya kwa maana ya kuifanya kama ni fiilu amri, bali wanaitia kasra kwa maana kuiwekea kana vile ina kasra, sio hayya kama vile hai sampuli kama hiyo. Kwa hiyo nasema hili katika makosa ya watu wanayosema katika kutoa kwao adhana wanapozitamka hizi hayya alatain. Kama yakulu kama anavyosema hayya ala salah, kama anavyosema hayya ala salah. Walakin kathiru min al-akhtai, lakini mengi katika makosa yaqa'u fil adhani, kutokea katika adhana min kathirin min al-muadhdhinin, kwa wengi katika wale wenye kutoa adhana. Sheikh anasema hadha aibun qabih, na hii ni aibu mbaya kabisa. Wewe mtu adhana pia wakosea, kama kughani waghani mpaka inakuwa ni mufrid, ni yenye kuchupa mipaka mpaka unaharibu, au mwingine anavuta mada ndefu ambazo hata hazitaki kuvutwa hivyo, mada zenye haraka mbili yanazivuta kama vile sita, almuhimu apate tu yale mahadhi ambayo anayokusudia yeye. Kwa hiyo hii inakuwa ni ghunna ambayo ni mufrid. Na Sheikh anasema katika mambo ya aibu ambayo ni mabaya ni mtu kukosea katika mambo ya adhana. Anasema wa hadha aibun qabihun, na hii ni aibu mbaya. Li anna al adhana, kwa sababu adhana huwa nayo al i'lamu bi dukhuli al waqti, ni kutangaza kwamba wakati umefika. Adhana ni kuwajulisha watu na kuwatangazia watu kwamba wakati umefika. Wa fihi nida, na ndani ya adhana kuna an nida, kunyanyua sauti, kutoa kwa sauti yako kubwa, an nida. Wa kullu man yunadi ala sil'atin, na kila mwenye kunadi kuhusiana na bidhaa, mwenye kunadi kama vile unauza masokoni, kunadi kutangaza biashara zao, bidhaa zao, fayambaghi an yajitahida fi nida'i, yampasa ajitahidi katika kule kunyanyua sauti, yampasa ajitahidi katika kunyanyua sauti, alaiha juu ya biashara yake, mimma yuhabbibu fiha, kwa ile sauti ambayo itawapendezesha watu waje katika bidhaa zake. La bima yunafiru minha, lakini sio mtu anyanyue sauti kwa zile, kwa vile ambavyo vitawakimbiza watu na biashara yake. Yaani mfanya biashara anapokuwa anawavuta watu na biashara yake, ananyanyua sauti na vile vile anatumia maneno mazuri ya kuwavuta watu, na wala hanyanyui sauti lakini maneno yake ya kuwakimbiza. Na hivyo hivyo mwenye kutoa adhana, mwenye kutoa adhana yeye anawaita watu katika adhana. Kwa hiyo watu wasifanye tafrit, wasifanye tafrit kwa maana ya kwamba kuchupa mipaka katika adhana, lakini kwa gani? Kwa maana kutoa sauti ambayo ni nzuri, yenye kutua, yenye kuangalia taratibu zinazotakikana katika adhana, fala basa bidhalik. Lakini kinachokatazwa ni ile mtu kughani mpaka inapitiliza na kuwa mbaya. Anasema hatta inna man raa fil manami, Sheikh anasema mpaka yule ambaye aliyeota usiku katika ndoto, hata mpaka ambapo inna marraa fil manami, hakika yule ambaye aliyeota katika ndoto swighatal adhani, tamshi la adhana, wasamiaha, na alilisikia, wa addaha ila nabi sallallahu alaihi wasallam, na baada ya kulisikia katika ndoto ile adhana na yale matamshi akayafahamu na sauti yake aliyekuwa anaiota akaisikia, wa addaha ila nabi, akamfikishia mtume, akaitamka kwa mtume ile adhana. Amarahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, mtume naye akamwamrisha, an yulaqinaha bilalan, amlaqinishie Bilal, amtamkie Bilal aisikie, Allahu akbar Allahu akbar, Bilal naye anaisikia, an yulaqinaha. Wa qala, baada ya kufanya hivyo mtume akasema, innahu anda sautan minka, mtume namwambia mwenye kumwambia, innaha anda sautan minka. Na hapo chini unaona kwamba ni hadithi ambayo tayari takhriji yake ishapita huko nyuma, kwamba wewe anda ay ahsan sautan, wewe una sauti nzuri kabisa, wewe unayesoma una sauti nzuri, minka, kuliko wewe ambao umeota usiku. Yani kwa maana Zaid Abdullah ibn Zaid na Bilal, Bilal ana sauti nzuri kuliko Abdullah ibn Zaid. Kwa hiyo jambo la kutoa sauti linatakiwa watu walichunge kwamba lisiwe ni kule kwa kupitiliza mpaka yapelekea ubaya, pasiwe kuna ubaya fulani. Na vile vile watu wachunge matamshi, na wachunge vile vile mada ambazo zilizopo katika matamshi ya adhana, mtu asivute zaidi ya vile vinavyotakikana. Kisha akasema yusahabu an yahdhira al-iqamata, na inapendeza azitamke, aitamke ile iqama ile kwa haraka. An yahdhira kwa maana atamke kwa haraka, ay an yusri'a fiha, maana yake kwamba afanye haraka. Li'annaha i'lamul hadirin, kwa sababu iqama ni yenye kuwajulisha waliopo kwamba sala imeshafika, kwa hiyo ni wakati wa kuswali sasa. Fala da'i lit-tarassul fiha, hakuna kinachopelekea at-tarassul fiha kwa maana ya kwenda polepole, bali hapa ni kwenda kwa haraka katika iqama, hakuna haja ya kuitamka kwa upole upole. Wa yusahabu an yatawalla al-iqamata man tawalla al-adhana. Sheikh anasema hapa chini kwamba inapendeza yule aliyotoa, aliyesimamia iqama ndio awe yule yule aliyetoa adhana. Yustahabu, lakini jambo ambalo ni mustahabu linapendeza, kama katika hadithi ambayo ameitamka hapo chini, hadithi ya Ziyad ibn al-Harithi as-Sudai, anasema amarani rasulullahi an uadhina fi salati al-fajri fa'adhantu fa'arada bilalun an yuqima faqala rasulullah inna akha sudain qad adhana wa man adhana fahuwa yuqimu. Lakini hadithi unaiona kwamba inasema huyu Ziyad ibn al-Harith anasema amarani rasulullah, mtume aliniamrisha, an uadhina fi salati al-fajri, nitoe adhana katika sala ya al-fajri, fa'adhantu na nikatoa adhana. Fa arada bilalun an yuqima, bilali akataka atamke au asome iqama, alita iqama. Faqala rasulullahi alayhi salatu wasalam, mtume akasema inna akha sudain, hakika ndugu huyu sudain qad adhana, yeye ndiye aliyetoa adhana. Sudain ni koo lake huyu bwana, maana jina lake ni Ziyad ibn al-Harith as-Sudai. Kwa nasema hakika ndugu huyu sudain yeye ndo ambaye ametoa adhana. Waman adhana fahuwa yuqimun, aliyetoa adhana ndiye mwenye kuqimu. Na hii hadithi amesema hapo shekhe, wadha'afahu al-Albani fil irwa'i wa fi dha'ifa, ameidhoofisha hadithi al-Imam al-Albani, kwa hiyo ni hadithi dhaifu. Na ndio maana juu amesema wa yustahabu, hajasema kwamba ni jambo la amri anayetoa adhana ndio aqimu, la, sio jambo la amri. Na hadithi ambayo inaonyesha watu wanaoitegemea kama hii hadithi ya kwamba yule aliyetoa adhana ndiye mwenye kuqimu, hadithi hii jawabu lake liko chini hapo kwamba al-Imam al-Albani ameidhoofisha. Na anasema wala yuqimu illa biidhni al-Imam, na wala mtu asitoe iqama isipokuwa kwa idhni ya Imam. Wala yuqimu illa biidhni al-Imam, na wala asiqimu isipokuwa kwa idhni ya Imam. Nayo pia chini muona hadithi ya Jabir ibn Samurata pia imekuja katika kuzungumzia hivyo, kana bilal yuadhinu idha dahadhat fala yuqimu hatta yakhruja an-nabi fa idha kharaja aqama as-salah hina yarahu idha dahadhat ay azalat ash-shams fa huwa kaqawli ta'ala hatta tawarat. Kwa hiyo ni mwenye kuqimu mpaka apate idhini kutoka kwa imamu. لأن الإقامة منوط وقتها بنظر الإمام, وسبب إقامة إن إندانا وقت أمباو بنظر الإمام. إقامة إن إندانا منوط إن إندانا إقامة وقتها وقت وإقامة بنظر الإمام وامتزام وإمام هم كون هيا صليني بس تبني إقامة. فلا تقام إلا بإشارته, na wala haitokimiwa swala, haitosimamisha swala isipokuwa kwa ishara ya imamu kwamba haya tuswalini. Kwa hiyo iqama inaendana na mtazamo wa imam, na wala haitosimamisha swala isipokuwa kwa ishara, haitokimiwa swala isipokuwa kwa ishara ya imam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.